فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج كدو حوري سيادة عاو واهبي نما جمعاء اي سوق قليسو تاريخ دي هجرية دانا اي كوبا يغان تهي لحدة بششانات سنة دكونا فربقو اللحية فرتكي هجرية دا قوضو بادا برنامج كدو حوري سيادة تكو مغلدون تان وحا كمي دا ميدد كسراكيل ياسكر جبلان لوغا لا يدقالو كدعي دولاد كسماي اومان تلغو سو بندقاي ديغان كتير سن جبادو هوسي dareenka dadweynaha daawaday ayaan caawa barnaamijka idinku soo gudbi doonaa. Odayaasha dhaqanka gobolka Jubada Hoose oo bogaadiye weerar khasaare badan lagu gaarsiiyay Jubaland oo shalay ka dhacay dowladda Kismaayo, wareysi ay nula yeelanay afhayeenka odayaasha ayaa duuxa ku maqli doontaan. Siyaasi taageersan maamulka Soomaaliland oo sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka uu qorsheynayo in maamulka Soomaaliland uu dal madax banaan u aqoonsado. Soomaalida Jarmalka oo dibana u ah cunsuriyad xidideysatay oo ay kala kulmayaan dowladda dalkaas. Barnaamijka intuu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan qaabkii hore ee Qur'aanka loo baran jiray iyo sida hadda loo barto maxaa farqiga ah u dhexeeya waxgarad labada buwaaye joog u ahaa oo aan arrintani ka wareysanay ayaan dhow waxaa idinkugu haynaa. Xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo midii caafimaadka ayaad barnaamijka sidoo kale ku dhegaysan doontaan. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاج إسكوسو نقد ونكسن دغيستيال مانتي ديغان كترسن غوبل كجوبادا هوسي وحا لغوسو بندغي ميدد كسراكيل ياسكر آد و بدن او مالين تيشال امامو الكجوبالان لوغا لايي دغالو آد و علوس او كدعي دولاد كمغالدا كسمايو خساراها عيدن كمامو الكجوبالان لوغارسي دغالدا اس ايا مربو مركك دنبيسي سي ترايي وحانا مركي وغو دنبيسي لحقيجيي ان كووي كنتون اسكيري او تدوبك ميدا سراكيل ايا هايين ان مامو الكجوبالان لوغا لايي هالكاس هالكا تدوباتن كلانا لوغا داواعي. Haddaba waxaa maanta meedadkaasi la geeyay qaar ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo dareenkooda cabiraya. Wallahi maanta alxamdulillah waa ka badan oo gaaladana isahay sumada hoosgeynta saxaway. Maanta alxamdulillah waa nay kubay. Waxaan taaganahay maalin farxadeed oo maalin weyn nimankii noo imaan jiray ummadda maalin walba ku duwan jiray. Waxaan ku idhaahdaa masaajidda iyo madaxa ficil noogu dhufan jiray ummadda banaanka isugu soo bixin jiray. Maanta alxamdulillah baqtigooda maxaa layidhahdaa banaanka la soo waray. Ilaahay wuxuu soo saaray ee rag ka hortaga oo ummaddana aad macnaha u dhiirigeliyey in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka biirsadaan baqtigooda korkiisa. Alxamdulillah maanta aada u faraxsanahay. Haddaan nahay dadka deegaanka ee degmada weyaanta gaar ahaan baarxaane iyo maxaalawaaxigee dadka degan aada u faraxsan nahay. Nimankaa waxaa nagu yaalay gacantooda nagu taalay maanta, laakiin waa faraxsanahay alxamdulillah. Wixii hore ay nagu dhigaan waa ilowna tirada aad bay u badan tahay. Wallahi saa maanta lama koobi karo. Haddaan nahay deegaanka degmada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Baarxaane, farxaddeena lama soo koobi karo. Aad baan u faraxsannahay nimankii la dhibay, xoolaha duqan jiray, dadka abduubin jiray, xulayn jiray. Maanta baktigoodii waa waran oo nimankii aad loo dhibaateen waa dadka marka shucuurtooda lama qiyaasi kara. Barxaane galabta waxaa ka dhacaysa farxad aad u weyn. Ilaahay subxaana watacaala waxa weyaan nimankii cadowgu ahaa oo maanta wuxuu gaadsan yahay fagaaraha suuqa. Ilaahay subxaana watacaala nimankii indhaha ayuu waxa weye meeshaas ku baabiyay dagaalkii mujaahidiinta in galeen ka dhacay. Maanta wuxuu fagaaraha ayuu gaadsan yahay nimankii suujada ahaa. Ilaahay subxaana watacaala waxa weye dhibaatadiisa ugu sheegna. waxaan marka saaga ugu faraxsanahay Ilaahay subxaana wa tacaala. Subxaana wa tacaala min hore oo maanta وما رميت ولكن الله حما سبحانه وتعالى إليه ضمان وحوي السجود أي حبت عور يشاء جعل المجاهدين إلى سبحانه وتعالى سؤال ذلك إلهي نحن كبر إلى سبحانه وتعالى كل وحوينا مجرد ما يساوي المجاهدين وحوي أنت تنبوح قيمة إلى سبحانه وتعالى مجاهدين في دعمه دي وكوع ذلك ما تفرح الآن وإن يا مجلس برمي لأس وإن أسن السبب إلى إن شاء الله تعالى وحن خطوة ننكرنا وحاول فرحات أدوين وغلقوا وغلقوا فرحات أدوين بس إذا وحاول المعنفة السلام وحاول ينضحي أمعيان يعلم شرف وناك وحاول كالدعاء الإسلام بأمو الدنيا waa kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo maanta meel fagaare ah ku daawaday meedadka saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka Jubaland oo aad u tiro badan oo halkaasii lagu soo bandhigay dhanka kale waxa dagaalkii shalay halkaasii ka dhacay aad u bogaadiyay oo soo dhaweeyay wax garadka wilayadii Islaamiga ah ee Jubada Hoose macalin maxamed abdi duuba waafayanka odaasha dhaqanka gobolka Jubada Hoose waxan ka wareysanay dhacdadan ugu horeen waxaynu weydiinay suldaan maxaad kala socotaa weerarkii shalay ka dhacay deegaanada dhacduleedka magaalada Kismaayo bismillaah alxamdulillaahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama alahzaaba wahda wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh aan waxaan kala soconaa wixii meesha ka dhacay wax badan baan kala soconaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dhinaca maamulka Jubaland maxaa khasaare ah oo soo gaaray oo aad maqashin alxamdulillaah khasaare aad ugu gaarsiyay shalay ee bisha ahayd 6 bisha 12aad 2024 hijrigan oo ahaa 4 bisha 5aad 1446 khasaare halka lagu gaarsiyay cadawga shalay oo walaalaha ay ku gaarsiyeen waxa halkaas ku dhintay 11 askari 11 askari waxa kamid ahaa 7 ayaa kamid ahayd saraakiil ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan waxa halkaas ku dhaawacmay ama dhaawac ku gaaray 7 askarta murtadiinta kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka nasrigaas iyo guushaas ina siiyay Ilaahay baan ku mahadsan subhanahu wa ta'ala waxa kale halkaas ee mujaahidiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ka siiyay ganaa'im farabadan oo nooc walba leh Ilaahay baana bixiyay subhaanahu wa ta'aala Ilaahay baan ugu mahadinaynaa subhaanahu wa ta'aala inuu Ilaahay noo ziyadiyo Ilaahay noo barakeeyo walaalaha mujaahidiinta Suldaan maanta waxa inagu maqaalay ah in deegaanka Cabdulaadka magaalada Kismaayo qaar kood lagu soo bandhigay meedadka saraakiil iyo askarka tirsan maamulka Jubaland sidee buu waa dareenka dadka ku dhaqan dowladda Kismaayo wa alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka shucuurtooda waa aad iyo aad iyo aad bay u farxeen Ilaahay baana subxaana wa ta'aala adee in la farxo oo Ilaahay baan noo sheegay quraankiisana noogu sheegay Allah wuxuu leeyahay qaatiluhum yu'adhibhum Allah bi'aydikum wa yughzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmi mu'minin marka deegaanadaas maanta markay arkeen baqtigii cadawgoodi Ilaahay subxaana wa ta'aala diintiisa ku soo duulay ama diintiisa ku soo baxay haddii mar in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mujaahidiinta gacmahooda uu ku cadaabay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu laayay nimanka horta Ilaahay baa laayay subxaanahu wa ta'aala waxay la dagaalayaan waa kitaabka Allah subxaanahu wa ta'aala ee dadkii awliyadiisa ah waxay la dagaalayaan waxay soo doonteen marka Ilaahay waa dhadhansiyay walaalaha marka muslimiinta ah oo halka ku nool beerxaani haday ahaan lahayd iyo haddii aan la deegaanada Kismaayo hoostago dhamaan oo harsanaya sharciga Alla subhanahu wa ta'ala nimankan maanu walba waxa ugu soo baxaan u soo aadaan inay carqaladeeyaan inay dhibaato gaarsiiyaan inay macnaha taleefoonadooda ka qaataan inay wax yaro meelaha u yaala ka hor kaga sii qaataan inay dhibaato u geystaan inay jir dilaan inay meeshay joogan ka kiciyaan marka shalay akolle ayagoo arrinka ku soo socdo oo xaggaas iyo rabo walaalinkaas muslimiinta ay ku nool yihiin ay dhibaan waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mujaahidiinta la kulmiyay haddii khasaaro iyo dhibaato ayaa gaaray Ilaahay baan ku mahadsan subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay aflaxal wujuh hani'an lakum Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajiyashina ha wanaajiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gumadihiina sugo Ilaahay waxaan idin weydiinaynaa midkiina shahiiday shahaadadiis Ilaahay inuu ka aqbalo jannatul firdaws Ilaahay geeyo ayaa idin kaga baryaynaa midka dhaawacana waxaan leenahay Ilaahay uu dhaawacaada bogsi Ilaahay uu dhaawacaada noo bogsi Ilaahay uu dhaawaca mujaahidiinta noo bogsi ayaa leenahay waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta inaad sabartaan oo dulqaadataan waxaan waa cadaw Alla subxaanahu wa ta'aala annaga waxa way hadaan nahay odayaasha ku dhaqanka shariicada islaamka jubba sufla waa idin garab taaganahay habeenka idin la taaganahay maalinta waa idin la taaganahay nafteena dhiibeyna xoolahayna dhiibeyna insha Allah ta'ala thuqurta dhinacaad kaga jirtaan dhinaceeda kala ku jirna gadaashina ma taagnina garabkiina aan taaganahay bi idnillaahi ta'ala sabra wa dulqata Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a haddad macnaha sabartaan alla ka cabsataan waxba dhagartooda iyo maleegooda iyo shirqoolkooda waxba idinka tarimaayo mujaahidiinta markuu waxaan leeyahay tuqurta ku jiro inta kuwa ila igolis ila iyo laamo hani an lakum waxaad sameeyseen wax lagu farxo meel kasto aad joogtaan gaalada waxa weeye hal dhadhansiyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala hal laga baqo cabsida allana aan kaalmeysano gaaladana waxa weeye allah subhanahu wa ta'ala ba inoo sheegay waxa ay doonayaan waa kibir iyo isla weynin iyo status Allah ino sheegay marka waxa way anaga aan Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaano Allah subhanahu wa ta'ala aan kaalmeysano ilaahayna waynu guuleynaa bi idnillaahi ta'ala ugu dambeyn dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka Jubada hoos maxad leedihiin waxaan leenahay walaayada islaamku Jubba sufla muslimiintu ku noqon ku dhaqan waxaan leenahay insha Allah ta'ala walaalihiina mujaahidiinta garab istaaga naf iyo maalna bixiya ilaahi subhanahu wa ta'ala cadawgaan maanta isku soo baheystay diinka allah subhanahu wa ta'ala isku soo baheystay inaan macnaha u garab istaagno walaalahaas maanta mujaahidiinta ah ho iyo hiilan u garab istaagno ayaan dadka muslimiinta guud ahaan dhihilaa gaar ahaan waxaan dhihilaa dadkan maanta ku nool magaalooyinka iyagana inay ilaahi kitaabkii u soo kacaan oo ilaahi kitaabkii difaacaan cadawgaan maanta haysta haduu ahaan la kenyati iyo haduu ahaan la burundes iyo haduu ahaan la ugandes iyo haduu ahaan la mareykanba waxaan dhihi lahaa dadka cadawga aan iska dulqaadno kitaabki ilaahay waxaan ahayn oo nasri iyo guul laga helayna ma jirto wax lagu liibaanay adduunkan waa kitaabka allah subxaanahu wa ta'ala fi dunya wal aakhira dadka muslimiinta guud ahaan marka waxaan dhihi lahaa inaa kitaabki ilaahay u istaagtaan gaar ahaan waxaan dhihi lahaa dadka walaayooyinka ku nool maanta waad aragtaan sharciga aad harsanaysaan wanaagga iyo kheyrka iyo barwaaqada aad ku haysataan waad aragtaan ilmihiina macaahidda ka baxayo waad aragtaan ilmihiina dugsiyada dhameynayo waad aragtaan inaa ilaahay kitaabki habeen iyo maalin aad akhrisanaysaan waad aragtaan inaa habeenki amni ku seexanaysaan maalintina amni ku ganacsanaysaan meel kastana aad nabad iyo barwaaqo aad ku joogtaan xoolihiina aad nabad iyo barwaaqo ku dhaqanaysaan wallahi kuwan maanta murtadiinta ah calooshood u shaqeysayaasha wax kale uma soo jeedaan waxay u soo jeedaan inay qabiil qabiil idan qoob qabaan inay isku kiinlaayaan dhulkiinana cadow u baylihiyaan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxaan dhihilaa marka arrinkaas ka baraaruga oo ilaahay kitaabkiisa qabsada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ha ku kala tegin ayaan dhihilahaa muslimiinta dhammaan marka waxaan dhihilaa ilaahay suquurtiisaas iyo jihaadka walaalahaas maanta ee naga farxiyey farax aad aan la koobi karin nooga farxiyey waxa waa nin kasta oo muslim oo mu'min ah maanta waa faraxsan yahay muslimiinta waxaan leeyahay hala kaco fadhiga ha laga kaco soomaaliya fadhiga ha laga kaco tum haddana waa in la jihaada hadda oo walaalo la helo u jihaada oo macnaha u dhabar adeega moogtahay jihaadkan wuxuu rabaa dhabar adeeg ayuu rabaa dulqaad buu rabaa allah subxaanahu awaamirtaas uu bixiyey aan qaadano aan u hoggaansano wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wagaakaasi wuxuu ahaa macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Jubada Hoose oo aan ka wareysanaynay dagaal maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo maamulka Jubaland khasaare culus lagu gaarsiiyay barnaamijka dhow xawreysiyada ayaa dhegeystayaal maqlaysaan markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada 28aad doctor qorax ayaa inoo soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عاوة بلنو شرح عذر كاللوية قانا حين جروغا بسم الله الرحمن الرحيم أدي آدو ما سنتهي عذر كاللوية قانو هيموفيليا لغة إنجليش كان سومالي والغير آدو حين جروغا wa is a mostly inherited genetic disorders that impairs the body's ability to make blood clot oo macnaheedu ay tahay wa xaalad caafimaad darro oo qofka ka soo wajahayso uuna ku dhasho dhalna ay tahay taasoo caqabad qofka uga noqonayso inuu sameysto xinjirtii dhiig ku dhex jirtay taasna hadhow ay keenayso qofka inuu dhiigiisi markii waxa jiraanba uu hari waayo maadaama xinjirtu ay qaabilsan tahay dhiig inay xirto نوعيد أكلا بعض عاكمدة هيموفيليا A هيموفيليا B هيموفيليا C هي acquired هيموفيليا سدح أفرس على أكلا سارة على مدها قفكة مركي الرب إن الأجاده وحاكمدة history قفكة ولا وريسنا يا وحوكوشة قدونا ينو جري جري ديك بح يران تيسي إنه ديك بح جري laga soo bilaabay xilliga gurgurta lagu arkay caruurta in maqaarka hoostiisa uu soo galaan dhig ee xilliga markay wax jiraan oo kaleeto waxa la arkay dhigoon istaageenin early age oo symptoms la arkayaan waxa la arkaysa bleeding disorders of in the family hadii la sawiraysan waxa leeyahay qoysko dhanba noocaas qabo waxa kale oo jirto in qofka lagu arko general weakness tabar darro guud bruises qofka oo waxa arkaysa maqaarkiisa uu soo dhaxgalay dhig haduu cad yahay alaaba anemia maadaama qofka dhiig baxu ku dhaco madax xanuun qorto adkaato lalabo tabar darro matag oo dhiig ah maadaama darbiga caloosha ay laftigooda ay leeyeen xanjir dhiig baxay sameeyaan milena saxarada dhiig soo raaco abdominal pain hematuria oo ah kaayada oo dhiig lagu arko post circumcision bleeding oo ah cunuga markii lagu gudo inuu dhiig baxo waa marka la garto ilmaha yarka ah epitaxis sangororka oral mucosal hemorrhage oo ah afka xubka gudiisa ku dahaaran oo dhiig bax ka imaada xilliga cadaysay waliba ilkaha markuu qofka cadaysanayo mararka la gartay kamid tahay wayna jiraan cudurro lagu qaldi karo hadde gingivitis oo kale taasna dhiig baxa uu leeyahay laakiin waa uun la kala saaraa hemoptysis qofka oo lagu arko inuu cadhuuf xaaka ahaan uu tufaayo joint pain xibnaha oo xanuuno kala goysyada cudurkan marka la rabo in la baaro waxyaalaha go'aanka lagu gaaro waxaa ka mid ah clinical pictures calaamadaha aan soo sheegay mashiintan differential diagnosis CBC oo platelet lagu arko ABTT CT scan and MRI for intracranial hemorrhage haddii dhiig baxu ku daato spinal cord iyo maskaxda haddii dhiig u galo waa lagu ogaadaa thrombin time oo kaleeto prothrombin time kulli waxaan wada wadaa ultrasound for joints maadaama qofka xibnaha calaamadaha ugu badan oo ka sheegana ay tahay ultrasound kale isticmaalaysna complication ka marka cunuga qofku ku reebi karo cudurka waxa kamida deep internal bleeding inuu dhiig bax gudaha u dhaco joint damage in dhiigasi galay xibnaha kala baro and inuu dhiig baxasi u dhibaato u geysto xibnaha transfusion transmitted disease infection cudurrada maadaama qofkan ay ku maqan yihiin factor badan factor 8 factor 9 factor 10 ay ka maqan yihiin waxa ku qasaba qofka lagu daweeyo dhiig in lagu shubo si uu uga helo factorada ka maqan oo ka qayb qaadan jira clotka ama xinjirta inuu sameeyo cudurro badan baa dhiigagaas xambaarsan yihiin uu qaadi karaa adverse reaction waxa laga yaabaa dhiigagaasi inuu qofkaasi uu la falgalo kadibna ay tafaacul ama iska hor imaadaan intracranial hemorrhage waxa dhici karta oo kaleeto in maskaxda lafaheeda meelaha gudadka ku taala inuu dhiig baxas ku daato cudurkan daaweyntiisa waa isbitaalka in la imaado oo la baaro daawadiisana way taalaa marka xarumaha farrimaha u diray waxaa ka mid ah inaan iska gudin ilmaha ayagoona la ogaanin xinjirta dhiigooda sababta cudurkani uu qarsoon yahay wuxuu sugayaa keliya inuu qofka dhaawacmo ama uu murxo ama dalqada in la gooyo kale in laga ilaaliyo ama la iska jiro ayadoon la ogaan cunugani dhiigiisa xinjirtiisa in la ogaado ku dhex jirto waxaa kaloo ka mid ah genetic test before pregnancy hooyada iyo aabaha laftigooda inay genetic ahaan is og yihiin inay faktoradan ay ka maqan yihiin in kale haddii hooyada uur yeelatana in laftigeeda haddana la ogaado cunugii xambaarsan tahay ma ayadu raacay mase ma raacin hooyada marka dhashay kadibna cunugaas lafteeda in la fiirsho si loogu tagalo cunugaasi loona ilaaliyo cunuga markii la dhalo oo kaleeto haddii la ogaado inay faktoradan ka maqan yihiin waa la siin karaa aad iyo aad umahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا عظيم هو السامي بدين عظيم وهقاق مركان أي نوعدن دنكا إيو قبلة دوغوي قلبات الصوماليا mid kamid ah siyaasiyiinta maamulka taageersan Soomaaliland ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump 100 maalin ee ugu horeysay uu xafiiska jooga uu aqoonsan doono maamulka la baxay Soomaaliland dal madax bannaan oo Soomaali intiisa kale aan ka tirsaneen arinkan ayaa wuxuu sheegay inay guul u tahay iyaga barnaamijkoodan ay Heritage Foundation ay qortay ee barnaamijka siyaasadda ee 2022 ee xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ku shaqeynayay wuxuu qorayaa 100 isha ugu horeeyay inay Soomaaliya la ixtiraamo inagu gaar ahaan markii madaxweynuhu Mareykanka tagay cidii nala shaqeynaysay waxa ay ahayd xisbiga jamhuuriga ay ahaayeen saaxiibada ugu badan ee baarlamaanka Mareykanka ku leenay waa iyaga arinta sharciiga ahayd ee Mareykanka la maray Congresska laga ansixiyay iyo maashiin Mareykanku ay dooniyeen barbareen maadaana xisbiga duqma waxa wadi xisbiga jamhuuriga wadi marka xisbiga jamhuurigu aragtidiisa uu arkay in Soomaaliland madax banaan inay geeska Afrika damta u tahay ayaa xogobaysa tan ah war meeshan soo dhaqsanno dhori soo dhaqsanno lacagta lagu gureeyay magnaansa black hole ka noqotay yaan waxba ka soo noqoneen de lacagtayna maxay u siinayna meeshan shaqeynaysa ee doorashooyinka qabsanaysa ee horow soconaysa ay loo shaqeyno marka aragtida gaar ahaan safarkii madaxweyne barigii u tagay uu la abuuray xisbiga jamhuuriga lagu abuuray ayaa maanta miiska saaran xisbiga jamhuurigu cadowga marka dunida ay taqaabka u sameysan tahay xisbiga jamhuuriga cadow xataa uma arko ruushka iyo waxa cadowga koowaad ee xisbiga jamhuuriga waa China macnihii si iyagu arkayaan maaha xisbi ahaan laakiin dowladda interestka dowladda Mareykanka dunida ay ku leedahay cidda arfaysaliga macni cidda ka soo horjeeda tartan kula jirta ee ka ciirisanaysa awoodda dunida geeska African China laga ilaaliyo oo aanay saameyn ku yeelan oo dhaqaalaha dunida ee halkaa maraya Mareykan tagaya badeen hormaraya aanay China controlin ay Mareykan ayay ka shaqeynayaan xisbiga jamhuuriga gaar ahaan Mareykanka marka iminka weyn ogno de China saameyn badan buu ku leeyahay geeska iminka Djibouti bays weyn buu ku leeyahay dhaqaalaha ugu badan buu bixiyaa dekedaha ugu badan buu ka sameeyay halkaa dee wuxuu dhatay dhashu dhigtay wadamadan kale ee geeska Afrika ku noola ku yaalana aad buu saameyn ugu yeeshay marka aniga waxay la tahay istaraatiijiyadda Soomaaliya iyo Mareykanka isku keenaysa waa istaraatiijiyad ah China saaxiib maaha oo inaguna dee waa inaga Taiwan keenay Taiwanna cilaaqaad fiican bay la leedahay xisbigan gaar ahaan jamhuuriga la leedahay marka inaga interestka isku keenaya waa ka labaad waa danta Mareykanka oo ay Soomaaliya ka dhex arkay marka taana wax laga yaabo miiska iska dhigaan arintan Soomaaliland iyo Itoobiyana oo runtii sanadkii imi ku jirno cadaadis badan oo Mareykanka ka imanayeen oo Itoobiya iyo Soomaaliland baa lagu cadaadinayay lahaa arintan maaragtay hoos u dhiga ama ma fulin kartaana meesha way ka baxaysaayo hadani ilahi bu'id al-'ama wa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo barnaamijka dhowaha aad caawa ku maqli doontaan balse waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka habeen walba oo jimca ah ayaan xubintan waxaan idinku soo gudbinaa barnaamijka dhowaha wareysiyada maxamed sheekh ayaa inoo soo jeedinaya aad baad u mahadsantahay cabdisamad cabdullaahi dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa laba habeen waliba jimcaad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan taas oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa ee hawlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan qodobadan toddobaadkan diiwaan gelinay ee aan soo ururiyay caawahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah horaantii toddobaadkan maalintii Sabtida 30ka bisha Rabiicu Thani sanada 1446 Hijriyada dhinaca kalena kuwaadineed 2 bisha Noofembar sanada 2024 faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay weerar qorsheysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen xero ee askarta maamulka la baxay Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Kamajiroon heeduleedka magaalada Kismaayo xerada ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab weerareen ayaa lagu magacaabaa Mary waxaa weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan askarta maamulka la baxay Jubbaland halka lagu dhaawacay 12 kale iyadoona nolol iyo geeri lagu laayahay laba kale waxaana intaa dheer qanaaymkay ciidamada mujaahidiinta soo furteen ka mid ah 5 qori oo AK-47 hal qori oo ah qoriga sida daran dooriga u dhacay loo yaqaan BKM-ka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen saldhigga askarta maamulka la baxay Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool maalintii Axad ayuu soo dhaafnay 1 bisha Jumaadul Awwal sanada 1446 Hijriyada 3 Noofembar 2024 ciidamadu hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ee ciidamada soo duuliyasha Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Buufaa ee hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Shabeelle Hoose ayaa weerar ku ekeeyay saldhigga askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xaafada Mukayga iyo haanta dheer ee degmada Afgooye guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa madaafiic ku garaacday xerada Xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin dalkeena Soomaaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeynta ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada Xalane oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inta loog yahay dhimashada ayaa gaartay 3 cadaan ah oo ka tirsan shaqaalaha UN-ka sidoo kale waxaa duqeynta ku nafay 2 askari oo Ugandese ah halka ay ku dhaawacmeen 2 kale oo ka tirsan ciidamada Uganda sida lagu sheegay warka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaan iyo gobolka jubada hoose dagaalyahanno aad hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee dhacduleedka magaalada kismaayo dagaal in muddo socday kadib oo labada dhinac ay isu daarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamadii halkaasi lagu farsaaray markaan iyo NFD ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hawlgala dhulka NFD ee ka hoos jira gumeysiga dowladda Kenya ayaa fuliyay weerar qaraxa oo lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya askarta qaraxa lala beegsaday ayaa maray inta u dhexaysa degmooyinka Rabya iyo Mandera waxaana goobta lagu gubay gaari kooyal ah oo ay lahaayeen ciidamada Kenya iyadoona ilaa iyo haatan aan helin cadaad rasmi ah khasaaraha gaaray ciidamada Kenya Isniin labada Jumaadul Awwal 1446 Hijriyada 4 November 2024 faafahin ayaa laga helay madaafiic ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xirooy askarta maamulka la baxay Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Buule Xaaji oo kaabiga ku haya magaalada Kismaayo madaafiicdaas ayaa lagu dilay hal askari halka lagu dhaawacay 8 kale sidoo kale ciidamada al-shabaab ayaa qarax ku weeraray guri ay xaafad ka tirsan magaalada Baydhabo kaga sugnayeen askar ka tirsan maamulka la baxay Koonfur Galbeed ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan qaraxaas talaado 3da Jumaadul Awwal 1446 Hijriyada kuna beegan 5ta bisha November sanada 2024 gaari Cabdi Bilaah oo isarnaayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu burburiyay dowladka degmada Qaycad ee gobolka Mudug qaraxaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waray baahisay idaacadda Al-Andalus oo ku hadashay afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu dhaawacay 8 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka 2 kamid ah waxaa ka go'ay lugaha halka 2 kamid ahna ay gacmaha ka go'een maalintii 4da 4ta Jumaadul Awwal 1446 Hijriyada 6da November 2024 ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ku qaaday xirooy askarta maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool in muddo dariyanka iyo rasaasta ayaa ka dul hilaacaysay xirada ciidamada maamulka la baxay Koonfur Galbeed ee ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool weerar madaafiic ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku asqayeen xirooy askarta Kenyaatiga ku leeyihiin deegaanka Eega ee hoostaga dhadhaab oo ka mid ah gobolka Gaarisa ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya weli waxaan ku gudi jirnaa xubintii dhacdooyinka todobaadka dagaal culus oo faraha la soo gubtay oo ka dhacay inta u dhaxaysay deegaanada Beerxaan iyo Janaay Cabdalle oo dhacduleedka magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland markaan iyo gobolka Shabeelaha hoose ee Koonfurta Soomaaliya kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalay deegaanka Laanta Buure ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa qarax culus waxyeelo beegsadeen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarta waxaa goobta loo gubay gaari taw ah oo ay wateen markala iyo gobolka Jubbada hoose dagaalo dhowr jeer lagu jabeeyay ciidamo Shaamud ah oo ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland oo Safa iyo cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano dhacduleedka magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa waxaa khasaare baaxad leh lagu gaarsay ciidamada maamulka Jubbaland waray baahisay idaacadda Al-Andalus oo ku hadashafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradan lagu dilay 20 askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland halka lagu dhaawacay 7 kale sidoo kalena ciidamada mujaahidiinta al-shabaab hub iyo saanada military gacanta ku dhigeen khamiis 5ta Jumaadul Awwal 1446 Hijriyada dhinaca kalena ku asteysaneed 7da bisha November sanada 2024 qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa lagu dhaawacay 2 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markala ku rogaalceliyay saldhig ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool ilaa iyo haatan warqabadka idaacadda Al-Furqaan ma soo gaarin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dhacdooyinka todobaadka oo aad kaga bogoteen qodobo kala duwan oo todobaadkan sii dhamaanaya ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan intaan xubintanteeda kalaan hawada dib aan ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo aan dib idin kugu celiyo barnaamijka ruuxa wareysiyada iyo Cabdi Samad Cabdullaahi muxuu yahay farqiga u dhaxeeya qaabka hadda quraanka kariimka lagu barto iyo qaabkii hore ee quraanka lagu baran jiray نبادون مقتار حورشو حكمي جاي وحقرد كالصوماليات لابد قاب اي قران كاللوبر طيب ويجوغ يوواها وريينا محمد عيسى يا ارين كانيكا ورسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبادون مقتار حورشو حسن نبادون دوو سودوو مانتا ورسي جينا وكدوين يا ورسي دهوري ورسي قد اقيم بادن سلامر كان مقوين له وحنو كساب سيني هاي قاب كي هوري اي قران كاللوبر انجري iyo hadda maxaa u dhaxeeya in midas intaan ugu digelin nabadoone adiga in imisa sanad quraanka ku soo baraneysay qaabkaas quraanka u soo baratay bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah taani igu qusaysa marka aan ka bilaabo aniga waxaan quraanka ku soo bartay muddo 3 sano ah taqriiban oo lixdi bilood oo ugu horeysa ay farbarida iyo waxa ay ahayday laba sano iyo barna xifdinta ayaan uga soo baxay 3 sano ayaan guud ahaan ku soo bartay quraanka waa tahay qaabkeed wax ku soo bartay marka qaabka noo bayaamay bismillaahir rahmaanir rahiim qaabka aan ku soo bartay waxay ahayday qaab uu macallinku uu dugsiga uu fadho oo dugsigaas uu san ahayn dugsi guurguura dugsi rasmi ah uu yahay taqriiban ardada dhigata ay dhantahay 10 arday ay dhameeyday ardada aan isku markaas dugsiga wada galnay mar marna aan ka wada baxnay kontonkaas marka macallinku si toos ah dugsiga u joogo una fadhiyay xilliga la barahay waxbarashadu ay noo bilaabaysay waxay ahayday bacda salaatu subax ayaa dugsiga la tagay markii la tago waalidiintu waxay ku dadaali jireen in ilmuhu iyagoo markaas quraacdooda qabo raashinkooda soo cunay inay dugsiga yimaadaan xilligaas marka markii macallinku wuxuu ku soo deeyay markaas salaad subax ka bacdi markaad u tagto waxbarashada sida loo bilaabo waxaa lagu soo diyahay 6 saac lagu soo diyahay 6 saac waxaa la imaanaya guriga qadaa loo imaanaha markii la qadiyo hal saac ka bacdi waa la naqahay haduu 7 saac bar dugsiga la tagaa markii la tago hadii aadan ahaynin qaybta hore hurujeedka ama qaybta hoose aadan ku jirin subaxyada hoose aadan ku jirin waxaa dhici jirta in jalaad la subciyo waxaa jiri jirta ilaahay kuma daraade cashar kaloo la dhigaa jiri jirtay waxaa jira casharo duriiris looga baxaya jira oo ilaahay kuma daraade kuwii gadaal ahaay oo fogum oo muddo la soo dhaafay ka hor kuwaas waa la dureeraa bisin laba bisin ilaa 3 bisin saasaa loo dureeraa subax joogta ahna waa jira oo jallaada duriiriska ama dariiriska jilci bal maxaa qaabka u ahaa dariiriska waxaa macallinku wuxuu ogaahaa casharada aad soo martay in ay ka madoobaadeen iyo inaad toos u hayso markaas wuxuu ku leeyahay labada bisin ama 3 bisin oo aad ka soo gudubtay tusaale ahaan oo ku leeyahay 3 bisin ka soo bax si toos uga soo bax waa akhree marka hal marad ka baxay 3 waa ka waayahay hadda qaab baa lagu bartaa markaasna qaabkaas u soo barateen dugsiga quraanka marka waagas quraanka yani qoradiisa ma buuga la isticmaali jiray mise looxaanta caadiga waxaan isticmaali jirnay looxaan kaliya la isticmaali jiray ardagu markii uu fartaba uu ka baxo waa in looxdaysi ugu yaraan ay gaarto 4 loox ay gaarto 4taas looxu marka ardagu quraanka ku dhigaa quraanka markii aad dhigto 10ka waad ka baxaysaa 10ka maanta aad ka baxdo kadib ilaa ku madaraada waxaa jira 10ka aad dhaqi rabto looxa aad dhaqi rabto dhaqma la yiraahdaa waad ka soo baxay isagana waad akhri isagoo adoon ka bixin xataa la dhaqima looxaas marka si kaasuna ugu jilcanaado kan horena loo wado sidaas 10ka ku soo cajireen waa tahay marka qaabkaas hore ee quraanka lagu baran jiray iyo hadda maxaa u dhaxeeya bismillaah qaabka hadda loo barto ardada aan meelo badan iyo dugsiyo quraan badan oo aan arkay waxaad moodaa inay ka duwan yihiin sida aan anagu wax ku soo baranay sababtoo ah hadda dugsiyaalka qaarkood inta badan looxaan maba taalo waxaan arkayaa buugaag wax lagu qorayo buugaagta waxaad moodaa marka in ilaahay kuma daraaday haddii xagga qorista ay tahay iyo xagga xifdintaba ay tahay in aysan looxdi inaysan gudin oo looxdu aad ay u horumarsaneedaan uma aalimooda hadda sababtoo waxaa waaye buug waa warqad uu ka samaysan yahay warqadda waxaa laga yaabaa inay go'do ilmuhu isku dhaqaala ma ahan waad aragtay kutubaha quraanka xataa oo hadda dugsiyada yaalla sida u jarjaran yihiin waad aragtay annaga xilliga aan waxbaraheenay kutubka iyo ardaga macallinku aad ugu kontrooli jiray waxaa dhici jirtay in kutubka uu lahay gal loo tolay isaga oo af dheer leh afka dheer dun ku laheeda dheer oo lagu soo wareejiya lagu xiraayo garabka lagu suraaya laheeday kutubaha marka aada loo taxfiidi jiray loo xafidi jiray hadda waxaad moodaa dugsiyada quraanka marka ardada xataa aadaysa kitaabaha ay wataan ma aragtay waa cunugu waa wataa inkastoo hadda qandi uu ugu jiro oo ilaahay kuma daraado ay dadaalayaan haddana dadaal kuma dhamo ardadii hore waxaad moodaa dugsiyada marka labada qaybood laysu fiiriyo qaybkii hore macallimiintu wax u bari jireen iyo qaabkan hadda waxaad moodaa inay labada dhan قاب أو دنكو ونكسين هذا هدي الله فيرسو معلمين تالله حفظيه كوي هرئيه كوان با دمان تضاو دو ونكسين هيني كو هدي جوغا وحاد قاب وحاد مدى قاب كتجويت كا عرضا وحلقو برا حقا معلمين تأولو محل قام وحبره هيني آدي اوغو ياريضي تجويت كا لغو دكسيد لغو داتكو حلقو ما باري جرين وحي هذي قران كسي عادي هالو باري جري لكن حفظين تا آد إيا آد بغل كبا بغل وحاد مدى حل قورين حفظين تا آد وفعن هذي تاسنا وحان آن تسال وقدي كراما إلهي كوما در هذي آن أنس بي كرا أو أصاب بي كرا دادالك أرداد حل قاس هذي إيو حل قورو دكسي قلتي جري سومالي قاركات قورتي أها جرين وحالا قايبا مالا قاركات إنا لغو نقا جرين oo dugsiyada habeen la dhigi jiray oo aysan jirin fursadaas badan oo ay dadku ay meel deegan ay ku noqdaan aysan jirin xilligaas marka waxa la isticmaali jiray sidaas maqal ay ugu taamahan aan ugu qaabkan wax ku soo barta ma ahayn in diblashido iyo noocaas wax lagu soo baray jiray oo ilaahay kuma daraadeey macallimiintu sidaas ay dadaalkaas ay bixi jireen ardaduna maalintii ay waalidintooda ay hawsha la qaba jireen habeen kale dugsiyada sidaas ugu ima jiray laakin waa qaab aad iyo aad nooga horreeyay waayahay in ardayda hadda waxa laga yaaba soo quraanka dhameenin in ama quraanka dhax u maraayo in iskuul lagii ardayda hore sidaasi ma ahan jirin anaga horta iskuulkeen wuxuu ku soo aaday xilli quraankan aad u baranay aan dugsiga hoose bilownay ilaa kuma daraaday macallinkuna markuu wuxuu ogolaa jiray ardayda kuwa quraanka bartay ee hore u dhameeyay oo macallinkeen uu ogolaa jiray kuwa kalena wuxuu dhahi jiray waa arday yar yara oo ilaa kuma daraaday tahfiid ma ahan quraanka kuli kuma ahan kuwaas markii iskuul lama geeyi jirin inkastoo iskuulku xilli xilligaas u ahaa iskuul qasaba oo ilaahay kuma daraaday ard walba in la geeyo la rabay xifdinta kitaabka qur-aanka kariimka ah markastaba macallimiintu way buuri jireen haddii ay tahay kuwii hore iyo kuwa hadanbo intaba way buuri jireen laakiin waxaad moodaa kuwii hore inay aad iyo aad aad loo dhowri jiray marka waxaad moodaa xilligii horena aad loogu dadaali jiray haddana ma ahan in ay macallimiinta hadda ay yacni hala dayacay leeyihiin ma ahane waxa waaye ilaahay kuma daraaday dhowrsi hore aad u fiicneeday iyaguna labada dhanba macallimiinta kuwii hore iyo kuwaanba waa ardada aad ay ugu tirtirsiyaan in kitaabka qur-aanka la dhowro sharafkiisana aad loo qiimeeyo qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay soomaalida ku nool dalka Germany ayaa waxa ay dhibana u yihiin cunsuriyad xidideysatay oo ay kala kulmayaan dowladda dalkaas. Waxaa haysata caqabado aanay kala sinayn dadka kale ee soo galootiga ah ee dalkaasi tahriibka ku tagay. Mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka ayaa wuxuu ka sheekeynayaa caqabada ay la nool yihiin soomaalida dalkaas, isagoona tilmaamay in dowladda Jarmalka aanay aqoonsanayn warqadaha ay bixiso dowladda federaalka. Horta waddanka Jarmalka Soomaalida ku nool waa Soomaali aad u badan, inkastoo aan lala barbardhigi karin Soomaalida ku nool wadamada kale sida UK, Sweden iyo wadamada kale oo Soomaalidu ay ku badan yihiin. Waddanka Jarmalka marka dadka inta badan ee Soomaalidu waa dad muddadii u dambeysay kusoo badanayay, waxaana jiro caqabado aad u tiro badan. Caqabaduhu aad bay u tiro badan yihiin, ma ahan caqabad shaqsiyan markaan kasoo tagno caqabadaha qofka shaqsiga haysato. Waxaa jira caqabada guud oo qofkan inuu yahay Soomaali caqabad ku noqonaysa. Macnaheedu waxay tahay qofkan markii uu Soomaali yahay, jinsiyadiisuna Soomaali tahay, waddanka Jarmalka waxaa looga aqoonsan yahay qof aan identity lahayn ama wax aqoonsi aan lahayn. Macnaheeduna waxay tahay qofkaasi lama cadayn karo inuu Soomaali yahay, yani luqadda uu ku hadlayo Soomaali kaliya laguma noqdo, laakiin waa inuu dokumenti wataa. Dokumentigii ka dambeeyey 1991 bishii January wixii ka dambeeyey oo lasoo saaray xitaa dowladda hadda jirto haddii dokumenti soo saarto may aqoonsan waddanka Jarmalka. Taas baa waxay horseeday dhowr caqabado. Caqabada koowaad oo ah caruurta dadka Soomaalida ay dhalaan oo waddankan Jarmalka ku dhasha ma ay helaan waraaqda dhalashada oo saxda ah. Waddan koowaad, waraaqda Jarmalka ee dhalashada ah waxaa la siiyaa qofka la og yahay waddanka uu kasoo jeedo. Micnihiisa waxay tahay, micno ma lahan inuu qofkan isbitaal Jarmalka ku yaalay uu ku dhashay, balse iyagu waxay doonayaan qofkan qofkii dhalay meesha uu kasoo jeedo. Marka waxaa dokumentiga looga qoraa qofkan macda cidda uu yahay. Micnaheedu waxay tahay lama siin karo waraaq dhalasha ah. Sidoo kale caqabada kale oo jirta waxay tahay oo dokumentiga Soomaaliga aan la aqoonsanayn inaysan dadku isku guursan karin sharciga waddanka. Diin ahaan waa isku qabaan, laakiin sharciga waddanka iskuma guursan karaan. Taasina waa caqabad. وعقبت وين وودن مدام الدوكومنتي الصومالية عن شرملكو أكون سنين معناه هذا واحد هاي شرملكو كورسن كرا قف وحيس كورسن كرا مارك اللبض وضبا أيهين لبقف وأن تتكلا قبل معناه هذا وحوي متشر الدوكومنتي الصومالية ضو عطين كرا إن تتكان أي كور كلا كتشران إنكلا مدام الدوكومنتي الصومالية عن أكون سنين تاسو أميد ميدو قدام بيسو عن ربعين عن كسو دارنا واحد هاي حلقة دلشة تتكو إقادان يعني إن تدك وتمذا كله تكملتي والسفارة ده ذاك السوق عتان تيتنا ولا قنصة تيتنا وحل السيادة لشدة وين مركب ودن ودن كان عليه سكو وين وهي سوى ست أحداث قلب وتكملتي الصومالية على قنصة وهاجاك دقيس سيال انت صيانة عاو كسو جب جبيننا برنامج كده وحور السيادة انت وسعودي محمد شيخ يا إجلاقي بجلي كان مدلم ده انت عندي بوكل مدون وحن ذيك جت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السلام.